www.attableeq.com, The Reviver of Iman. اور معزز مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز بھائیوں، آپ حضرات کو بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کا یہ ہمارا جو اجلاس ہے وہ ایک تعزیتی اجلاس ہے. ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جامعہ آزاد کے سرپرست فخر گجرات، نمونہ اخلاق، رہبر قوم و ملت، جن کی زندگی کا اکثر حصہ تعلیم و تعلم میں ہی گزرا، وہ شخصیت رئیس جامعہ فلاح دارین سر کے سر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا حضوری رحمت اللہ علیہ دو دن پہلے طویل علالت کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سیاحت کو حسنات سے مبدل فرمائے. بزرگان محترم، چنانچہ آج کے اس بابرکت تعزیتی اجلاس کی صدارت کے لیے میں جامعہ حاضر کے شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد صاحب ساروجی کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں درجہ عربی پنجم کے طالب علم اعجاز کرناٹکی سے درخواست کرتا ہوں کہ موصول تشریف لائیں اور تدبیر ان تلاوت کلام پاک پیش کروائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتشير سحابا فأصبناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وساءت شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل پہلی عید سے لے کر آج تک، بلکہ پہلی عید تو بعد میں رکھی گئی جب دوسری نشست ثانیہ ہوئی، اور اس کے بانی حضرت مولانا عبدالحق عمر جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کئی جلسوں میں ذکر کرتے تھے کہ مجھے بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ کٹھور جائیے اور اس مدرسے کو پھر شروع کیجیے، آپ کٹھور جائیے۔ میرے عزیز طلبا، یہ جتنی آپ رونق دیکھ رہے ہیں یہ مرہون منت ہے حضرت مولانا کی۔ بہت ساری بات ہے، لیکن میں فقط یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کا ہمارے اس مادر علمی کے ساتھ اور ہمارے جامعہ کے ساتھ والہانہ تعلق تھا۔ وقتاً فوقتاً آنا، اور فقط آنا ہی نہیں، آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی آپ اس دائرے میں آتے تھے تو سب سے پہلے درسگاہ میں جاتے تھے۔ درجے حفظ تک سے لے کر مشتر تک میں اس کا گواہ ہوں، میرے ساتھ یہاں موجود ہیں مرزمان وغیرہ، سیدھے درسگاہ میں آتے اور آنے کے بعد تعلیم کا پورا معائنہ کرتے، کیا کمی ہے، کیا کرنا چاہیے، بڑی شفقت کے ساتھ۔ اور بار بار دو دن سے باتیں کانوں میں آ رہی ہیں جس کا ہم نے بازار سے خود تجربہ کیا کہ حضرت کی ایک نمایاں صفت یہ تھی میرے بھائیوں کہ طالب علموں کو، نئے فارغین کو جو حوصلہ دیتے تھے، جو ہمت دیتے تھے، ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ایک بہت بڑا ملکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا اجر جزیل حضرت کو عطا فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے۔ اور میرے بھائیوں بار بار آتے تھے تو ان کی ایک شہر جو مرزا غالب کو بار بار سناتے تھے، دنیا کے چپے چپے میں گئے، دنیا کے گھوشے گھوشے میں گئے۔ جب دنیا کے لوگ تفریح کرنے کے لیے گھومنے جاتے ہیں تو کبھی آنے کے بعد میوزیم کا حوالہ دیتے ہیں، میں نے وہاں یہ دیکھا، میں نے وہاں دیکھا، لیکن ایک بار نہیں، کئی بار آپ نے بھی سنا ہوگا، ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی تھی، میں جرمن گیا، میں جاپان گیا، میں کینیڈا گیا، میں امریکہ گیا، میں نے وہاں بڑے بڑے کتب خانے دیکھے، میں نے یہ کتاب دیکھی، میں نے یہ کتاب دیکھی، میں نے یہ کتاب دیکھی۔ آپ کی انفرادی مات ہو، اجتماعی مجلس ہو، علم کے علاوہ، کتاب کے علاوہ، عربی کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی، ایک دھن لگی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ ہے وہ میرے بھائیوں کہ آخری دنوں کی وہ اپنی مادر بلکہ اپنی جو ہے علمی درسگاہ جامعہ فلاح ادارے وہ آخری غزل کی حالت میں بھی معائنہ کرنے آئے، اور اس کی حالت میں کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پیارے ہو گئے۔ وہ ایک شہر کہاں کرتے تھے مرزا غالب فائنہ جلسے، مجھے بڑا یاد ہے اوپر جلسے میں سالانہ، کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، بہت اچھا شہر ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاشوں سے موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ان کا ایک نرالا انداز تھا، بلکہ یہ ان کی 15 منٹ کی بات ہو یا 20 منٹ کی بات ہو، اور حاضرین میں، سامعین میں، مجمعے میں عام سے عام آدمی، جاہل سے جاہل آدمی، ایک سوچ نکل جاتا تھا، اس کی فکریں بدل جاتی تھی، اور ایک درد بھرا انداز تھا میرے بھائیوں، جس سے ہم اور آپ آج محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت سارے ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روک کر رہے. اب میں جو ہے ہمارے جامعہ کے نائب زمین مولانا جنید صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائے اور تعزیت کرے مانگ ان شاء اللہ. بہت لمبی کوئی بات نہیں کر رہی، اصل بیان کا حساب کا ہوگا، کچھ سمجھی گفتگو کرنی ہے، جیسے کہ علی گڑھ کالج میں سلم مجھے بیان کر مشہورات میں بہت سارے مقام پر اثر یوں فرماتے ہیں، بہت سارے تازے بھی جلسہ کے بیان ہم نے چھپے ہوئے ہیں، یوں فرماتے ہیں کہ تازے بھی جلسہ کیوں رکھا گیا تھا، مطلب فرماتے ہیں کہ تازے بھی جلسے رکھنے کا مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جس شخصیت کے بارے میں تازے بھی جلسہ ہو رہا ہے ان کے کمالات کا تذکرہ ہو، ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ اصل مقصد تعزیت جلسے کا کہا گیا ہے، جس شخصیت کا ہم تعزیت میں تذکرہ کر رہے ہیں ان کی علمی اور عملی زندگی سے ہم عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس کی زندگی جیسا بنانے کی کوشش کی، یہ اصل مقصد تعزیت جلسے رکھنا ہے. جس شخصیت کو کل کر ہم بار بار دعوت اللہ ان کے نام سے پکارتے تھے، جیسے کار صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جامعہ کے بھی پھول تھے، وہ پہلے نشر ثانیہ کی سے بھی پہلے سے جامعہ سے جڑے ہوئے تھے اور بانی جامعہ سے جڑے ہوئے تھے. سر جب ہم دعوت کرتا ہوں دعوت کرتا ہوں یہ بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت کی وفات کی خبر پہنچی ہم حضرت کے بہت بڑے شاگرد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کی کا وہ تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت جب ہم پڑھ رہے تھے طالب علم کے زمانے میں تاکہ طلبا کی تربیت کو کس طرح کر رہے تھے اسی پر گفتگو چل رہی تھی اور اسی کے بارے میں مجھے رہنمائی کر رہے تھے اور اس لیے فون آ کے حضرت جی کی وفات ہوئی، یہ بھی غلط بات ہے. تو ایسی شخصیت تھی غلط ہوتی تو بار بار کہ انسان جڑے ہوئے تھے ان کے بیانات کے سلسلے کے اندر، تو جب بھی فون کے اندر اور کمپیوٹر میں بار بار دعوت بدلا تو دیکھتے تھے وہ عادت پڑ گئی، بار بار دیکھنے میں اتنی غلطیاں ہو رہی تھیں، جب بھی ان کے بارے میں کوئی میسج لکھ رہے تھے وفات کے بعد بار بار دعوت بدلا تو دعوت بدلا تو 25 سے 50 مرتبہ بار بار اصلاح کر لیا، بار بار تو عادت ہو چکی ہے اور رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. آج ہمارے درمیان میں بھیڑ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایسے ہی سخت بیماری کے اندر گئے ہیں کہ اللہ نے ان شاء اللہ اسی پر اسی کو پھر کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یزید نے مقصود کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے علی جدید گزرے اور ہمارے ان کے مایا نام شخصیت ان میں سے جب ان کی وفات ہوئی اس وقت خواب میں یزید ابن مقصود رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی کو دیکھا، یوں پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا اور تم نے وہاں اس کا درجہ سب سے بڑا دیکھا اللہ کے دربار میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا ماں ربی تو درج اعلیٰ درجہ علماء. امام غزالی جیسے آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے دربار میں اور جب وہاں پہنچا علماء سے بڑا مرتبہ اور مرتبہ کسی کا نہیں تھا. کام علماء کے بارے میں اس میں اتنی بڑی مفکر ملت ہے تو ان شاء اللہ اللہ نے بالکل ایسے ہی مصیبت کر دی. خیر مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے کہ حضرت کا کامیاب سے کیا کام ہے. بہت سی ایسی مجلسیں نجی اور عام مجلسیں جس میں حضرت اس کا بہت تذکرہ کیا، بہت سے مقامات پر اور بہت ساری نجی مجلسوں میں حضرت جو جانے کے بارے میں کہتے تھے اور اگر بندہ موجود ہوتا تو میں اس کو فون میں ریکارڈ کر لیتا، بہت بڑا تذکرہ میرے پاس وہ موجود ہے جو حضرت نے جامعہ کے بارے میں تو بات کری کیسے نشر ثانیہ ہوئی کیسے کہاں آیا کیسے ہوئے کون سا آیا، بہت سارے تعلیم کو محفوظ ہے ان شاء اللہ اگر زندگی رہی اور اللہ نے سب ملیا تو اس پر کچھ کام کریں گے. مجھے آپ کو بس وہی دو چار باتیں حضرت کا جامعہ سے کیا تعلق. مجھے یاد ہے گزشتہ سال ساؤتھ افریقہ سے مہمان آئے تھے مفتی شبیر صاحب، ابھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے طلبا میں سے حضرت سے بہت ہی شکریہ دل میں محبت رکھتے ہیں. سب جب ان کے پاس حضرت کو لے کر پہنچے تو وہاں باتیں بہت ہوئی. پھر کہا کہ میں کہاں گیا تاکہ کٹو ہوگی بکٹوں کی بات نہیں. اس کا حضرت نے یہ فرمایا کہ یاد کرتا ہے 7 دسمبر کا گالی بولی دیکھا مجھے کا ساتھ کہا کہ مولانا عبدالحق سے میرا تعلق 1948 سے. کہا کہ میں جب تقریباً 16 سال کا تھا جب سردار دیوبند میں پہلی بار پڑھنے کے لیے گیا تو ایک استاد کا سبق چل رہا تھا. اب اس استاد کا طریقہ اتنا کہ سبق کے بیچ میں طلبا کو بھی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ بھائی کیا میں نے کہا اتنا یاد رہا. کہا کہ ایک مرتبہ استاد نے سوال کیا مجھے بول نہیں سکا کہ میں سب سے چھوٹا تھا. میں نے کہا کہ جواب دے سکتا ہوں اگر آپ اجازت دے. میں نے جواب دیا تو استاد نے پوچھا کہاں پہ گالی گئی ہو کب آئے کہاں رہتے ہو. جب درد سبق وہاں باہر نکلے ہم بھی پیچھے تھے. مولانا عبداللہ صاحب سامنے سے آ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے. اتنا پتا تھا کہ آپ نے بھی گالی گئی ہوں. تو اس استاد کو بتایا کہ مولانا عبدالحق یہ گجراتی چھوٹا سا بچہ آیا ہوا ہے آپ کا خیال رکھیں. زندگی میں مولانا عبدالحق مجھے رام گزارے 1948 میں لال پیپر میں پہلی بار. پھر کہا کہ اللہ کا بندہ میں بیمار ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں کا موسم آپ کے موافق نہیں آپ چھوٹے ہو آپ واپس گجرات چلے گا. مولانا نے کچھ فرمایا کہ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں گجرات کی ٹکٹ بک کروا کر واپس گجرات. تو مولانا عبدالحق صاحب نے پہچان کیا کہ کیا معاملہ ہے کیا بات ہے. کہا کہ ایسا معاملہ ہے تاکہ میں فکر ہو تاکہ میری دہرادون ایکسپریس وے کی ٹکٹ بھی مولانا عبدالحق صاحب نے 1948 میں نکال کر دی اور سال میں کہا کہ میرے جوتے ایک دم بڑھا دیتے تو مجھے نئے جوتے خرید کر دیے کہ تم سفر کر رہے ہو. کہا کہ یہ جوتے میری طرف سے آپ کو مل گیا. یہ سب سے پہلی ملاقات اور سب سے پہلا میرا رشتہ اس وقت سے شروع ہوا. پھر بہت سارے آنے لے گئے حاضر تک میں ایک جسے میں کٹور کا جو جامعہ اتنا بکاؤ سے چل رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے واپس کی نشر پہ سامنے کیا گھر کی کہانی ہے ان کی باتیں ہیں بہت بڑی طویل گفتگو ہوتی ہے. تو اس طرح حضرت کا اس وقت سے یہ تعلق کے بعد مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جامعہ کے بانی ہیں. پھر جامعہ کی نشر پہ سامنے ہوئی اور پھر حضرت جی کے لکھوایا کہ دماغ حضرت کا تھا محنت میں کسی کی تھی پیسہ کسی کا تھا دماغ حضرت کا تھا. جو بھی باتیں اللہ نے کام دینا مقصود تھا اللہ نے کام دیا. تو میں آپ کو بتا کہ حضرت جامعہ سے اور بانی ہے جامعہ سے 1948 اور حضرت یہ بولتا ہے کہ مولانا عبدالحق صاحب سے مجھے اتنا تعلق تھا کہ مولانا کی جتنی وفات ہوئی بہت سارے یہاں مجھے سے وفات ہوا تاکہ وہ کیسی حالت میں تھے سفر بھی نہیں کر پاتے تھے چل بھی نہیں سکتے تھے لیکن اس وقت جانے سے پہلے اشار کیا کہ مولانا کو ملنے کا حوصلہ لے لے لو. تو جس بھی جمعہ کو وفات تھے جمعرات کو کہا کہ کاکوترا ہے اور اس وقت اس سے مال بدلے سے کسی سے بہت سارے مشورے تھے تاکہ یہ میرا کتاب ہے اور جمع کو مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی جامعہ کے اندر اللہ نے کیا ہے. تاکہ یہ پہلے 1948 سے جو سفر شروع ہوا تھا حضرت کی وفات کے اگلے دن تک اس کو جائے گا یہ تعلقات باقی رہے. اتنا حضرت کو اس وجہ سے جامعہ سے لگاؤ اٹھا ہوا ہے کہ جامعہ کی فکر جب بھی اگر مجھے تک مدرسے میں کیا کر رہا ہے کیسا ہے کیا ہے بس کوئی مدرسے کی فکر مدرسے کی سوال مدرسے کی ہر آپ کو جانا. پھر جب ہمارے نانا کی رشتہ دار تھے جنوری کو وفات ہے اس کے بعد جب آئے تھے تب تقریباً 39 مجھے مدرسے سے میرے نانا سے اور جامعہ سے حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے کیا تعلق تھا کیا تھا وہی اس پر گفتگو کرتا. کہتے ہیں کہ تمہارے نانا سے میرا 1952 سے تعلق ہے جب میں تعلیم لینا تھا جامعہ سے میں ڈالنے چلا گیا تارے قاسم بھائی سے نہیں ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح معاشرے کا سلسلہ ہم کٹور گاؤں میں شروع کرنے جا رہے ہیں تو کہا کہ آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تعاون فرمائیں گے رہنمائی فرمائیں گے کہ اس وقت سے اس سے جامعہ کا تو وجود نہیں تھا 1952 کہا کہ سب سے قاسم بھائی میرا تعلق. پھر جب ابھی رمضان سے قبل ابھی قاسم صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو جس دن وفات ہوئی اور میں نے ان کے بیٹے مولانا اسماعیل صاحب کو میسج لکھا کہ ایسا حادثہ پیش آیا ہے کچھ ہی منٹوں کے بعد انہیں ایک میرا فون آیا کہ باجی کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو جلدی سے بلاؤ اور کوئی اور ذمہ دار ان کو بھی بلاؤ. ابھی تو وفات ہوئی ہے اور ان کی حالت رمضان سے پہلے جو ملاقات کے لیے جانتے ہیں کہ کیسی حالت میں پھر بھی کہا کہ باجی ابھی بھی آپ کو یاد کر رہا ہوں جلدی سے آ کر وہاں جب گئے تو بولنے بھی وشواس سننے بھی نہیں آ سکتا تھا لیکن پھر بھی باقی مدرسے کا کیا ہوگا کیا کرنا ہے کیسے کریں گے. باقی میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے کہ مولانا حمید صاحب جو یعنی کہ سورا کے صدر ہے ابھی میرے وقت تاکہ میں ان کو فون کروں اور ان کو کہوں کہ آپ کو یہ سام کرنا ایسی حالت میں بستر میں ہے بولنا بھی دشوار ہے بھی مدرسے کی تھی میں نے کچھ تھی اور کچھ نمونے بھیجنے کے اندر تو اس جامعہ سے کیا چاہتے ہیں اب حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ ان کو اپنی شاہی شان کرتا ادا فرمائے اور ان کے بدلہ ہوئے نقشے قدم پر چلنے کے اللہ مجھے تو کو بھی ادا فرمائے میں امام حضائی کی بات کر رہا تھا کہ امام حضائی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے بارگاہ میں سب سے بڑا جو درجہ دیکھا وہ امام کا دیکھا ساحل نے لے یہ بھی جن نے مقصود نے سوال کیا اس کے بعد کس کا درجہ دیکھا امام حضائی نے فرمایا کہا کہ مقصودی کا درجہ دیکھا اور اس کی تشریح امام حضائی نے کی ہے اس کے جو لوگ جن کو ہمیں چاہیے کی عبرت آ رہی رہتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں کیا جواب دیا جب بھی اللہ کے سامنے جانا ہے کھڑا ہونا ہے اس وقت آگے زندگی کے اندر ہر وقت جن کو یہ احساس کرنا چاہیے تھا کہا کہ ان کا کر رہے ہیں علماء کے بعد میں اللہ کے یہاں پر اب یہی بات ہے کہ ہمیں بھی ایک دن کو جانا ہے ہمارے سامنے یہی بات رہے کہ ہم اللہ کے بازار میں مخلص ہونے والے ہیں ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے ہم ان کی زندگی سے یہی سبق حاصل کر سکتے یہی پورا چاہیے ہمارا ہاتھ کر کے ان سے درخواست کر دیے تو یہ ہمارے دوسرا بھی مہربانی اللہ والے چلے جا رہے ہیں ایک بار دیگر ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں لیکن ہمیں جو کرنا ہے وہ جو باقی مانتا ہے ان کی قدر کرتے ہیں مولانا محمد علی جوہر جب جا رہے تھے یہاں سے آزادی سے پہلے برطانیہ اس وقت مسلمانوں نے ان کو سیاہ جنڈیا دکھائی ان کی اہلیہ کے ساتھ میں پوچھا کہ آپ نے کون سا کھادی سے آگے نہیں کیا اور قوم آپ کو یہ اس کا بدلا دے رہی ہے مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے جب میں مروں گا جب میری وفات ہوگی تو یہ جو لوگ مجھے سیاہ جنڈیا آ کر دکھا رہے ہیں آج تک جاتے وقت وہی لوگ میرے بارے میں جلسے کریں گے اور میری شادی ادب کریں گے اور میرے بارے میں اچھا ہی پریمان کریں گے یہ آج قدر نہیں ہے اس کو ان کا جو ٹکڑا تھا تاکہ ہندوستان مردہ پر جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کا فرض رہتے تھے رہتے تھے رہتے تھے لیکن جب جو بیان ہوتے ہیں تاکہ اس کی قدر نہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے جو لالو کے اختلاف کے اوپر فرمایا تھا کہ آج کل کر لو مہا رئی صاحب کی مہاشا صاحب کی کل جب آنکھیں ان کو دیکھنے سے بھی طرف جائے گی تب انسان سوچ کرے گا تو آپ سے بڑی یہی طرف بات ہے کہ ایک دن کی زندگی سے عبرت حاصل کرے جیسے شروع میں فرمایا کرتے تھے جیسے ایسی پہ رکھا جاتا ہے ان کے نقشے قدم پر ان کے بدلاؤ کے طریق پر کچھ چلنے کی ان کے جیسے کچھ اوصاف اختیار کرنے کی کوشش کرے اور جو ہمارے باقی ماتا آزاد میں ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے ایسے طریقے میں رکھا ہے جہاں پر علماء کی اور صلحاء کی اولیاء اللہ کی بہت کثرت ہے جو جس سے ہمارا تعلق ہو جس کی طرف ہمارا دین بھائی ہو ہم ان سے جڑ جائیں ایسے مٹروں کے زمانے میں بچنے کا ایک یہی راستہ ہے ہاں حضرت مولانا سے ہم نے ایک تازے دیگر سے لے بات آ گئی خود تازے دیگر سے حضرت کو چننا تھا حضرت نے خود کسی کے بارے میں کہا ان سے ملنے کی یہی راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر اللہ ہمیں حضرت کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت کو اپنی شاہ نشان بدلا عطا فرمائے نانی وا کو دام و نہیں جزاک اللہ خیر جزا حضرت مولانا امام ابوالعلی کے بعد جب بات کرتے ہیں تو مجھے بات یاد ہے کہ حضرت کے جنازہ میں جب ہم لوگ پہنچے تو حضرت مفتی احمد صاحب نے احمد مارتا کو ملانیہ نے بات فرمائی کہ میں نے پورے گجرات میں اہل علم اور علماء کی قدر کرنے والا مولانا سے زیادہ کسی کو نہیں پایا اہل علم اور علماء کی قدر کرنے والا پورے گجرات حضرت مفتی احمد صاحب کو فرمانا کہ میں نے مولانا عبداللہ صاحب سے زیادہ نہیں پایا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہترین کا بدلا ہے بھائی اس وقت جو ہے جامعہ کے بعد جو ایک لمبے زمانے پر جامعہ فلاح ادارے میں 14 سال تک پڑھے اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی اہتمام میں پڑھے اور جن کا ایک قریبی تعلق تھا وہ ہمارے استاد مولانا اسماعیل اسمال صاحب بھی ہمارے یہاں اس وقت موجود ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے اور مختصر تعزیتی کی کلمات کے شروع صحیح نوی صدق اللہ یہ دنیا فانی ہے اور اس میں جو بھی آیا ہے ان پر فنائیت ساری ہونے والی ہے، ایک دوسرے کا مسئلہ ہے. لیکن بعض ایسی ہستیاں ہیں ان کا فنا بڑھنے کے لیے سالہ سال نکل جاتا ہے، عرصے دراز نکل جاتا ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال ہوا، خلا کسی ایک ادارے یا کچھ اداروں نے نہیں محسوس کیا ہے، یہ خلا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عالم کے اندر خلائیت ساری ہے. مسلم بات ہے، حضرات کی جو شخصیات ہیں کہ ہمارے بین الاقوام علماء کرام جو مختلف ملکوں سے تعزیت کے پیغام بھیج رہے ہیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کی شخصیت کتنی عالمی شخصیت تھی. ہم نے 14 سال حضرت کے اہتمام کے ماتحت نکالے ہیں، بہت قریب سے دیکھا ہے. اور میں دوسرے کسی کی مثال اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ہی مثال بیان کروں گا کہ میں سب سے پہلے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو میں ویکیشن یہاں پر ہوا تھا، 7 تاریخ میں نے حاصل کی تھی. اور میں جب وہاں پر پڑھنے کے لیے گیا تو سالانہ جلسے کے 2.5 مہینے باقی تھے. اب پہلی بات ہے کہ 2.5 مہینے اگر باقی تھے، اصولاً آج بھی کوئی ادارہ کوئی ایسا طالب علم جس کا اخراج ہو گیا ہے کسی جگہ، اگر 2.5 مہینہ باقی ہے تو اس کا تقرر نہیں کرے. آج بھی ایسا کر بھی رہتے ہوں گے لیکن عام پسند نہیں کیا جاتا. لیکن حضرت والا نے میرا سفر 1978 میں اس بنیاد کے اوپر کیا کہ کٹور سے طالب علم بہت کم آتے ہیں، اور کٹور کے اندر ایک ادارہ تھا 100 سال پہلے جو یہاں چلا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر زوال آیا، وہ ختم ہو گیا. اسی طرح کٹور کے طلبا آئے اور یہاں پر چھوڑ کر جائے، اور یہاں پر واپس وہی ادارہ جو پہلے تھا وہ واپس شروع ہو گیا. حضرت نے 2.5 مہینے کے لیے میرا سفر کیا، اور ہم نے بھی اسی بنیاد کے اوپر وہاں درخواست کی تھی کہ اگر اچھا لگا بھائی ویکیشن اچھا لگا تو رہ جائیں گے، اچھا نہیں لگا تو اس صورت کے اندر مدرسہ چھوڑ دیں گے. لیکن حضرت نے ان شرطوں کے اوپر مجھے میرا سفر کیا اور یہ رکھ دیا. اس کے بعد اللہ تمہارے کو دیکھیے دل کے اندر باٹ ڈالنے والی بات اللہ کو دل کر دیجیے، ہم میں کوئی کمال ہوتا نہیں اور ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوتی. یہ ہمارے کیونکہ ہم تو اس وقت 12 سال کی عمر کے تھے، اور 12 سال کی عمر میں ہمارے ساتھ شروع بھی نہیں ہوتا. والدین لے جا کر والدین نے لے جا کر رکھا، لیکن والدین کی جو صحیح تھی، والدین سے جو قدم نکالا تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو تالا ہے اس نے کم نہیں. اس کے بعد ہم نے وہاں پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنے کے بعد کیا ہے حاضر بھی ہوئے وہیں پر، ہم نے رات کی ترقی حاصل کیا وہیں پر، ہم نے برابر کیا اور حضرت کے بہت قریب رہنے کا ہمیں بہت موقع دیا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے اندر ایک گرندش یہ تھی میں بات اس کی آواز بیان کروں کہ حضرت وقت اور موقع کی شناختی کو دیکھ کر فیصلہ لیتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں کہ ایک لکڑی سے سب کو آنا، 80-85 طالب علم ساؤتھ افریقہ کے ایک زمانے کے اندر دارالعلوم فرائدارن میں پڑھتے تھے، اور دوسرے ملکوں کے تو علاوہ 85 کے علاوہ ان احباب میں جا کر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ہمیں اپنا کھانا الگ کرنا ہے، ہمیں اپنے میز کا یہاں پر انعقاد کرنا ہے. اور حضرت نے موقع شناختی کو دیکھ کر اور انجلی الناس اعلیٰ مناظر اس کو مد نظر کر کر حضرتوں کو اجازت دی کیا ٹھیک ہے. آج یہاں وہ ہال جس ہال کے اندر ہم تعلیمی اجلاس یا سالانہ اجلاس میں وہاں پر پہنچتے ہیں، वो पहले नेशनल साउथ अफ्रीका में 80-85 तारीख वहाँ खाया करते थे, उनका जो अलग तरह से किया किया जाता था। वो हर तारीख को मौका देकर मुनासिब हालात देकर उनके ऊपर क्या अपना रवैये का इजहार करते थे। और हजरत का एक वाकया है कि एक मरतबा हजरत एक तारीख को क्या है बाल काटने के लिए कहा कि भाई बाल कटवाना है। अब वो कह रहा है कि फुलां तालिबे जिसको मोहब्बत का बाल कटवाने का नहीं कह रहे हैं मुझे कहा जा रहा है। ये माना कि सामने हजरत के सामने वो तालिबे का नहीं थी, लेकिन सुधा सुधा ये बात हजरत वाला तक पहुंच हजरत वाला ने तालिबे को बुलाया और बुलाकर पूछा कि अच्छा आपने ये बात कही कि मैं फुलां के ऊपर अमल को आपको अमल को रहा हूं और फुलां को छोड़ रहा हूं। वो चुप रहा इसका मतलब जो होता है जिसने कहा कहा कि देखो तुम मेरी हमारी इंतजार करने के लिए नहीं आए, तुम हमारे इंतजार करने के लिए नहीं आए कि तुम हमें कोई चीज बताओ कि भाई देखो ऐसा चलाओ ऐसा। ये मदरसा इस जिन उसूलों के साथ चल रहा है जो जाते के साथ चल रहा है उसके मुताबिक ही चला जाएगा। अगर तुम्हें रहना है तो तुम यहाँ पर रहिए, नहीं तो हमने आपको पकड़ कर तो नहीं रखा कि तुम यहीं पर रहो, अब जा सकते हो यहाँ पर। और जब ये बात सुधा सुधा मौलाना मोहम्मद रतन साहब मुंगोई रामतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर पेश की गई देवबंद में, तो हजरत ने इसके ऊपर इसको सुनने के बाद अपना तासु का इजहार किया। फरमाया देखो मौलाना ने जो फैसला लिया है वो फैसला कोई नहीं, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने भी ऐसा फैसला लिया था। और हजरत ने वो वाकया बयान किया मंगोई रामतुल्लाह अलैह या औरंगजेब के जमाने के अंदर तीन लोगों ने एक ही किस्म के युद्ध किए, एक ही किस्म के गुनाह किए, तीनों को बुलाया, एक आदमी के बारे में फैसला लिया कि अच्छा इसे कूड़े मारो चल कूड़े और कूड़े मार के छोड़, दूसरे को बहुत ही डांटा, बहुत ही बुरे बुरे अल्फाज के अंदर डांटा और उसको रवाना कर दिया, और तीसरे को सिर्फ आंखें दिखाई, एक आंख बिल्कुल सुन कर दिखाई, आगे बढ़कर दिखाई पूछा आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने यही फैसला कैसे किया, जुर्म एक है और सजाएं उसको अलग अलग की जा रही है। फरमा के ऐसा करो आलमगीर ने कहा कि जाओ ऐसा करो कि तीनों आदमियों को जा रही है। अब वो लोग जो ऐतराज कर रहे थे इस सजा के ऊपर उन्होंने जाकर देखा कि अच्छा जिन्हें बुरे बार गए वो तो किस चौराहे के ऊपर खड़े रहते थे कह रहा है सर चल बुरे की बात से खाली रहते, और जिसको सख्त तरह जाना उसके वहां हकीम आया है तरीब आया है और वो तरीब आकर के उसका मुआवजा कर रहा है, और तीसरा जो सख्त जिसको सिर्फ आंख दिखाई है सिर्फ आंख दिखाई है उसको देखा गया कि वहां पर क्या उस कलमे की तरजीह दी जा रही है। तो ये उनका एक ध्यान था और हजरत जी फरमा देते थे कुछ बसावका कोई चीज उनके लिए हम हजी के अंदर ले जाता था, कोई बर्तन होता था हजरत ये कह रहे थे घर के अंदर रहमान और इस्माइल को उनके बर्तन दे दो, और वो एक कहकर ये भी फरमाते थे कि जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के वहां उसको लिए था कि अगर कोई उनके लिए कोई चीज लेकर आता हो किसी बर्तन के अंदर होगी हजरत सबसे पहले कहते कि भाई दो डालकर उसको बर्तन छुआ होती है। देखिए उनकी अब ये समझ की दो चार बातों के ये धोधा साल का जो बुरा जो है उसका तस्करा नहीं कर सही कोई कर सकता। उनके 14 साल को मैं अगर ये करना चाहूँ कि हर साल में ऐसा हुआ पूरा साल में ऐसा हुआ पूरा साल में ऐसा हुआ एक बदला मुझे बुरा बनता अच्छा उन्हें पता चला कि हम लोग प्रत्येक शरीर मोड़ा समाचार मोहल्ला समझ के पास पढ़ रहे हैं और उनको ये पता चला कि हजरत मौलाना ने इसके इबारत को पढ़ने के लिए जिन शहर में इसको पढ़ा जाता है जिन शहरों को पढ़ा जाता है हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के वहां मनारी में मस्तनी का दर्द होता था एक मुरीद उनका वो मारी में मस्तनी जो पारती है उसको पढ़ता था अचार में और पढ़ने के बाद क्या है हजरत इसके ऊपर कब्जा करते थे। मौलाना जुल्फकार साहब ने एक ऑडियो कैसेट मंगवाई और मंगवाने के बाद कहा कि देखो इस्माइल इसे सुन लो और सुनने के बाद ये बात तुम्हें पढ़नी है और अब्दुल्ला साहब को पता चला कि अच्छा और असर की बात होता था اور اثر کے بعد ہم لوگ بھی 3 سال کی ہماری بال دوڑی وغیرہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں, ہم سب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. 3 سال تک ہم نے پڑھ, مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ رحمتہ نے جب اس بات کی خلاف آئی تو حضرت نے مجھے بلایا, اور بلانے کے بعد مجھے بجا کے اچھا وہ اچھا جو تم پاکستان کے آڈیو کے ذریعے سن کر جو پڑھتے ہو تو اسے کیسے پڑھتے ہو, تو میں حضرت کے سامنے 2-4 اشعار پڑھے. تو حضرت خوش ہے اور خوش ہونے کی بات فرما کے دیکھو مدرسہ بھلے فقار کو کوئی تنخواہ نہیں دے رہا ہے اثر کے بعد پڑھانے, ہم لوگ اثر کے بعد پڑھتے ہیں, اثر کے بعد پڑھانے کی کوئی تنخواہ نہیں دے رہا ہے. یہ آپ بہت خوش نصیب لوگ ہو کہ آپ کو مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک موقع عنایت فرمایا ہے اور مثنوی شریف کا درس وہاں پر آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اور حضرت مولانا کو فارسی زبان سے بہت ہی زیادہ وابستگی ہے, اور میں نے چند جو بھی خطبے میں نے چند جو مقالے لکھے ہیں وہ فارسی کے اندر لکھے جس میں مولانا ذوالفقار صاحب ہی کی عنایت تھی. مجھے حضرت اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی نازم تعلیمات ہیں ان کو ہم نے نہیں متعین کیا ہے کہ مستری شریف پڑھاؤ, لیکن انہوں نے تمہیں موقع دیا ہے تم شوق سے اس کا درد نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے. اور کوئی کسی مدرسے کے اندر گجرات کے کسی مدرسے کے اندر تو مستری شریف تو شاید نہیں پڑھائی جاتی تھی, ہاں یو پی کے کسی اداروں کے اندر پڑھائے تو اللہ عالم مصطفیٰ, لیکن حضرت کیا ہے دیکھو یہ ایک ایسی چیز جس کے اہتمام سے کوئی تعلق نہیں, اثر کی بات کو نہ, لیکن حضرت کو اتنا شوق تھا اور حضرت کی ہمدردی تھی کہ ہمدردانہ حضرت ہمارے سامنے ایسے معاملات حضرت پیش کرتے تھے. بہرحال اب ان کی ایک ماضی ہو گئی, اب ماضی ہو گئی, اب طرف یہ جس طرح ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت رکھا تو یہ لفظ نکل گیا, یہ لفظ پرسوں تک جاری تھا 4 مہینے سے پہلے تک وہ لفظ اب نکل گیا اور ان کے نام کے ساتھ, اب ایک ماضی ہو گئی. لیکن ماضی سے ہم کیا لیں, ماضی سے کوئی نصیحت تو آگے کریں, اور بڑے لوگوں سے ہم نصیحت تو بڑے لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کے نقش قدم کے اوپر تو چلے, جس طرح ہم دنیا کے نام کو لا رہے جو نقش قدم کے اوپر حضرت نے نصیحت کی کہ ہاں میرے شیخ الحدیث نے اس طرح کیا ہے, ان کی باتوں سے ان کے اعمال کو ان کے حال سے نصیحت حاصل کرنا ہے. خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت نظر عطا کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو یہ خلا جو محسوس کیا جا رہا ہے عالم کے اندر, اللہ تبارک سے مولانا یوسف صاحب جو کوئی مطلب سے انتقال کر رہے تھے تب ایک بڑے آدمی بہت بڑا آدمی نے کہا کہ دیکھو اب سالہ سال کا شاید یہ جو منصب ہے اس منصب کو اب ہندوستان کے اندر تو کیا بڑھنا تھوڑا مشکل ہے, سالہ سال نکلیں گے ایک منصب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پائش کرتے ہیں, لیکن یہ مولانا کا جو خلا ہے اور یہ جو المیہ جو ہمارے سامنے پیش آیا ہے اور المیہ جو پورے عالم اسلام کے لیے یہ سامنے آیا ہے مکے ملن بکرے گجرات جو آپ کتاب دینا چاہے اس کو کتاب سے نواز کرے, یہ لوگوں نے ایسے نہیں کیے ہیں, یہ حضرت کے جو کام اور حضرت کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو منظور رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت نے کیا ہے. اور میں رمضان مبارک کے اندر آپ کی مرتبہ جب ان کے پاس گیا عالم ذکر مائع میں 18ویں یا 16ویں عہدے کے اوپر میں گیا تھا, تو میری نصیب خوش نصیبی میں سمجھوں خود مجھے میرے سامنے بات بھی کی, اور بات بھی کی اور بات کرنے کے بعد انہوں نے کافی پوچھا اور قاسم حافظ فاضل کے انتقال کا انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا میرے سامنے, اور میرے سامنے 5 بات میں زور زور سے بول رہا تھا نیچے بیٹھ گیا تھا, حضرت اس کو سن رہے تھے اور اس کے اوپر حضرت جواب بھی دے رہے تھے, اور اسماعیل صاحب جو ان کے فرزند ہیں انہوں نے باہر آ کر کہا کہ منشی اسد وغیرہ جن کے احمد صاحب خان پوری کے لڑکے وغیرہ آئے تھے کل ہی, لیکن وہ تو صرف آ کر دیکھ کر چلے گئے اس لیے کہ حضرت کے اوپر بے ہوشی کرے گی, وہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے, آپ کو خوش ہو کہ آپ کے ساتھ بات کی, میں نے 5 منٹ ان کے ساتھ حضرت سے بات کی تھی, اور اس کے بعد جب وہ ہسپتال کے پہلے دن جہاں جب ان کا ہوا داخلہ ہوا مجھے جب پتا چلا تو مجھے بھی کام کے لیے جانا تھا, تو میں نے کہا کہ جب آج موقع ہے وہاں میں وہاں بیٹھا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کے لڑکوں نے مجھے اس لیے بٹھایا رکھا اس لیے کہ حضرت کے کام کو جلدی رہ گئے سنائی نہیں دیتا تھا, لیکن کیا ہے وہ بےچارے وہاں پر بیٹھ رہے ہیں ہم تو کہا کہ میں آپ تھوڑا بیٹھو گے, میں نے کہا دیکھو میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھوں گا اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کسی کی ایمانداری کے لیے جائے آپ عیادت کے لیے جائے تو مناسب نہیں ہے لمبے عرصے کی, انہوں نے کہا کہ نہیں تم بیٹھو تو اس لیے مجھے بٹھایا یوسف بھائی نے، یونس بھائی نے، عزیز الرحمان نے اور منی اسماعیل صاحب، انہوں نے اس لیے مجھے آگاہ ہونا بندہ سے بٹھایا گیا کہ وہ بےچارا خود کے غم میں تھے، اس غم کے اندر تھے، تو کم از کم تھوڑی بات میں کروں اپنی کی زندگی، میری زندگی یہ حال، تو اس کی وجہ ان کا تھوڑا غم ہلتا ہو جائے۔ تو میں آخر کے بھی کیا ان کے وہاں گیا، وہاں میں ان کی یادیں کی، پر ہر اللہ کا دکھ کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ ہر نفس کے ساتھ اللہ نے کا جو فیصلہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اور یہاں بڑے لوگوں سے دنیا خالی ہوتی جا رہی ہے، بڑے لوگوں سے دنیا خالی ہو جا رہی ہے، اور ہم اشر الزمان کے اندر چل رہے ہیں۔ اشر الزمان ہی کہنا دوری لوگوں سے تو ہم بہت دور ہو چکے ہیں، یہ بہت کیا ہے، یہ دنیا اتنی اور عالم اسلام کو کیا ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، چاہے فکری اعتبار سے حملے ہو رہے ہیں، چاہے جانی اعتبار سے حملے ہو رہے ہیں، اور ایسے حالت میں اگر حضرت کا اس دنیا پر الوداع کہہ کر، دنیا پر الوداع کہہ کر چلا جانا ہمارے لیے بہت ہی افسوس اور درد ہے، بڑی یہ داستان اور کہانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مرحوم کی بار بار مدد فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ضرورت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ محمود قدر عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آسمان جبان میں سب سے زمین عطا فرمائے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے سب لڑکیوں لڑکے آگے والے دن انتقال تو پڑھوں گی، اس کے آگے والے دن لاجی ہے سب لوگ، مجھے تو پتا ہے اس وقت ذرا، جبکہ آفس ابراہیم کا راج فون آیا اور وہ کوئی جگہ سے فون کر رہے ہیں، انگلینڈ سے کوئی جگہ سے وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں آپ کو، اب مجھے اس وقت تو احساس بھی نہیں تھا، اس لیے کو 22 دن پہلے گئے کہاں سے میں آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اوزاروں کو مجھے سنا، سارے سب لڑکے اسٹوڈنٹ والی سب آ گئے تھے، لڑکی سب آ گئے تھے، اور سب انہیں زیادہ کی سب کو کمی رسی ہوئی، اور سب نے جو بھی بار ہار اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بار ہار چلے رکھنے والے چلے گئے، ہم جیسے بھی باقی ہے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کا نعمت بدل میں ادا فرمائے، اور بار بار بال بال میں اللہ تبارک تعالیٰ مشرف فرمائے، اور جن جن سیٹوں جنت پہنچنے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جگہ بہتر فرمائے۔ آمین۔ ہم نے بہت ساری باتیں سنی حضرت کے بارے میں، لیکن میں حضرت مفتی صاحب کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ سادنے کی اجلاس میں گنچا کہنے کے بعد بھول نہ جائیں، ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ہم دنیا داروں کی طرح نہ کریں، مطلب کہنے کا ہے کہ روزانہ یا ہفتے میں کم سے کم ہمارا دن میں کوئی ایسی ترتیب ہو کہ ہم 15 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی نہ کوئی اشارے ثواب کا کام کریں، قرآن پڑھ کر، خیرات دے کے، نفل نمازیں پڑھ کے، کہ جن کی صدقے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت یہاں تک پہنچایا ہے اس کا خوب اہتمام کریں۔ اور بڑے نظر کے ساتھ میں صدر محمد سے درخواست کرتا ہوں کہ سر تشریف لے آ کر جو ہے صدارت کلام سے میں ہوں۔ لیکن بعض وہ شخصیات ضرور ہوتی ہیں جن کے جانے کے بعد کئی ہزاروں لاکھ نفس مسکرانے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی انسان یہی کیسے بنا ہے. جانا ضروری ہے تاکہ نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تاکہ صحابہ کی یہی کیفیت تھی. کیفیت یہ تھی کہ بارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زبان سے بار بار بتانے کا دعویٰ تھا. اسی لیے کہا محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو پڑھا اس کی بڑے ضرورت نہیں. روایت کہتا کہ نبی کورونا سے ملاقات کے لیے رہے ہیں بہت جلدی واپس آ جائیں گے. اس وقت تو امت کو سنبھالنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر پہلی آیت جو میں نے پڑھی صلی اللہ محمد علیہ وسلم پر ہر دن کرتے ہیں رسول کہا جا رہا ہے. محمد کے اللہ کے رسول اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ بھی دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں. اگر ایمان کا حکم دل غلط تو علاقہ بھی ہو اگر نبی کے انتقال کے بعد اگر آپ پیڑھیوں کے بعد واپس چلے گئے اسلام کو چھوڑ دیا امن جن کر علاق بھائی فرمایا کر آپ پیڑھیوں کے بعد اسلام سے نکل گئے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا اپنی ذاتوں کا نقصان کیا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے میں نے جب یہ جملے سنے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ آئے تھے آج ہی اتری جس میں رسول کی وفات کی طرف اشارہ تھا. عجیب اگر کے ساتھ آتی کے رسول اللہ نے انتقال کر اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ جو میں نے خود رئیس الجامعہ کی زبان کو جس وقت عرض پڑھا قبر الزمان مانا ذوالفقار صاحب کا جب انتقال ہوا تھا انتظار کیا ہے اس وقت میں نے فلاح ادارے کی مسجد میں حضرت تک پہنچ یعنی وہ گرانا استعمال پہ حضرت نے یاد کر محمد محمد کا دبار کر دبان کے دبان سے میں نے حضرت مولانا صاحب کے انتقال کے وقت سنا تھا کہ جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہاں پر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تو اللہ جیتا ہے جس کی کبھی موت نہیں ہے. یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے میرا آگا کی وفات کے وقت کہا. ہر ایک آیا ہے جانے کے لیے ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے لیکن جانے والے ہمیں ایک سبق دے کر جا رہے ہیں میرے عزیز بچوں. میرے ہمارے تینوں بزرگوں نے شاید کافی باتیں کہی تھیں کہا تھا کہ اس تعزیت کی جلسے کا مقصد کیا ہے. دنیا میں جو تعزیت کی جلسے ہو رہے ہیں یہ جو دنیا دار کے انتقال کا وہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے ہم ایسے صفات پیدا کریں ایسے اخلاق پیدا کریں جو ہمارے اکادمی میں اور بزرگوں میں سے جانے شاید اس کا بھلا برا کرنے والا ایک ساتھ ہر شاید اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیتوں کو اتارے گزشتہ 10 جولائی ہمارے شیخ جیور صاحب قبل اللہ برکتہ کا انتقال ہوا. ایک سال کے بعد اسی 10 جولائی کو حضرت علی زمان عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا. کروڑ پہ جب جلسہ ہوا تھا ایک دو سال قبل وہاں پر اعلان سر ہے حضرت رئیس جامعہ کے مطابق یہ کام کے پردے گزرا اور مولانا سجاد صاحب اس وقت کرسی پر بیٹھے اور کام کی اتنی بڑی شخصیت ہے اور آپ پکڑے گزرا کے ان کی شخصیت کو آپ محسوس کر رہے ہیں ابھی دو سال کا ایک دو سال سے خود اپنے کام میں لگنا پر ہمارے بغیر گزرا نہ کہ بڑے آنند کا ہوئی حضرت شفقت کا حضرت کا معاملہ تھا میں نے حضرت کا جس وقت سے اتفاق ہوا بدائے حضرت آپس کی آپس کا بات پوری ہوئی گھر کے وہاں شہید آئے اصل مغرب کی نماز نہیں پڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہفتے پہلے میں حضرت کو دیکھنے گیا حضرت کو دیکھ کر بے تحاشا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ رو پڑا حضرت عدلت کہہ رہے کہ اللہ یہ درد تو دوڑ مٹن چل رہا ہے چاروں طرف سے کتنے آ رہے ہیں اور ایسی شخصیتوں کو دنیا سے دے رہا ہے شاید حضرت کو بدلنے کی تلقین ہو رہی ہے حضرت کہہ رہے ان دور بدت میں اللہ ان بزرگوں کے قدموں کے نیچے بتروں کو دباتا ہے بچوں ان بزرگوں کو جانا کہ بولا بتروں کو کھل جانا ہے حضرت نے اس وقت وہاں حضرت کے گرانے کے شریف میں جو تقریب کی تھی وہاں وہ جملہ بولا تھا اللہ کہ بزرگوں کی ہوتے ہوئے تم نے جن فتروں کو دبایا تھا آج بھی فتروں کو دبایا ہے اور اس گنہگار کے ساتھ بھی علاقے میں حضرت کے پاس پراواد ہے شفقت کا واقعہ بڑی محبت کا واقعہ جس وقت سے حضرت سے میرا کچھ اتنا زیادہ تعلق پہچان رقص نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا یہ پہلا موقع کہ حضرت کے بیٹے ہمیں ابراہیم شاہ میں برطانیہ سے انڈیا آ رہا تھا تو حضرت کابی تقریباً پانچ دس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ کی کون سی تاریخ کو اٹھی کہ ہم چاہتے کہ والد محترم کچھ بیمار بھی ہیں تو آپ ساتھ ہو جائیں میں نے اپنی چار ٹکٹ جو تھی اس کو ذرا تبدیل کروا دی میں نے یہ سوچا کہ مہنگا ایک طالب علم ان بزرگوں کی سہولت کے لیے سفر میں کچھ سیکھنا چاہیے حضرت بہت بیمار تھے یہاں تک کہ جب فلائٹ میں افسار رہے تو بہت سخت بخار بھی آ گیا حضرت کو اتنا بخار اور اتنا درد تھا میں نے کچھ خدمت بھی کر دی پیروں میں درد بہت تھا مجھے میں نے کہا کہ حضرت میں نیچے بیٹھ گیا فلائٹ میں اور حضرت کے پیر دبا دیا کافی دیر تک وہ حضرت بات مجھے کہہ رہے کہ فلائٹ میں روشنی آ رہی ہے دیکھ رہی ہے بار بار آپ نیچے بیٹھ کر پیر دبا رہے ہیں میں کہا حضرت یہ دیکھنے والے کچھ بھی دیکھیں لیکن یہ بھی کچھ عبرت حاصل کریں گے کہ ہمارے بڑے سنے گا کہ موقع کم ملے گا آپ کی خدمت کا میں ایک دو تین گھنٹے تک پیر میں آٹھ دس گھنٹے کا سفر کر رہا تھا حضرت کے پیر جو دعائیں تھیں اس کے بعد جو دعائیں تھیں میں نے کہا محمد خوش نصیب ہے بزرگوں کی دعائیں مجھے ملی ہے سفر میں بھی اور دعائیں دیتے رہے تھے اور اس کے بعد بھی کئی لوگ جب حضرت کی ملاقات کے لیے آئے تو یہی تصویر آ گئی اس نے میری خدمت کی میرا سفر بہت اچھا رہا مجھے بہت راحت پہنچائی میں نے کہا حضرت آپ شکریہ ادا کریں میں آپ کو شکریہ کہتا ہوں کہ کچھ سنے گا تو آپ نے یہ موقع ہی کر اسی وقت سے بار بار حضرت کا کس رات استعمال ہوا اسی رات میں آ کر رات میں کل سویا بارہ ایک بجے میں حضرت کو سامنے دیکھا میں دیکھا کہ بہت بڑا طلبہ کا مہمان ہے بہت بڑا کوئی ڈالروپ ہو حالانکہ طلبہ اور اساتذہ کو پہچان نہ سکا بہت بڑا ڈالروپ ہے اور حضرت کرسی پر بیٹھے ہوئے بالکل جوان 30-35 سال کی شاید عمر ہو حضرت کہتے ہیں سبق دے رہے پڑھا رہے کچھ نصیحت کر رہے میں نے حضرت کے ساتھ ایک کرسی پر اور بھی بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو تو نہ پہچان سکا، لیکن میں نے میرے ساتھی کو یہ پوچھا کہ ساتھ بیٹھے پکائے حضرت، میں نے کہا کہ اتنی عمر بھی اور اتنی جوان لگ رہے ہیں، جیسے 30-35 سال کی عمر میں ہو، میں نے پہچان بھی نہیں سکا کہ رئیس الجامعہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے ساتھ حاضر نے کہا کہ حضرت یہ کہہ رہے کہ اللہ نے میری ساری بیماری اچھی کر دی، جس کی بنیاد پر میں ایک جوان اختیار پر ہو چکا ہوں. اسی بات کے ساتھ حضرت کا انتقال ہوا، میرا ہاتھ دیکھا، میرے والد صاحب کو میں نے بجے کی نماز کے بعد چائے پی لی، جتنی یہ خواب قتل کیا، مجھے کہہ رہے کہ والد صاحب یہ حضرت کی جدت ہونے کی علامت ہے. جیسے 35-35 سال ہی کی عمر میں 25-30 سال کا جوان ہو کر جدت میں بھیجا جائے، سوائے کسی کو روایت کے اندر کتاب السلام کی روایت آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کٹیا کو کہا کہ وہ بھی جدت میں نہیں جائے گی، جوان بخشائے حضرت کی بیماری میں اللہ نے ان کے درجات کو ترقی دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے اور درجات کی ترقی دے کر دنیا سے گزر ہو گئے. اور میری ہفتے میں اللہ تعالیٰ اسی شفقتی کی لوگوں کے ساتھ بھی ہفتے میں میرا جب جانا ہوا حضرت کے پاس برطانیہ سے جب آیا، اس کے بعد حضرت کی یادیں کے لیے پہنچا تو ماں اسماعیل صاحب نے کہا کہ حضرت کو بزرگی کی کیفیت ہے تو سب زیارت کر رہے ہیں، تو آپ کی زیارت کر لیں، ابھی تو موقع ایسا نہیں کہ میں حضرت کی زیارت کر لوں. تو زیارت کرتے کرتے پہنچا ماں اسماعیل صاحب کو آئے، میں جب پہنچا تو حضرت نے کہا لمبا دیا آج پہلا دیا کر ابھی ہفتے پہلے محبت کا معاملہ، ہم چھوٹوں کے ساتھ ہی سنے گا، چھوٹی سے اتنا طالب علم کے ساتھ یہ معاملہ حضرت فرما دیتے ہر بیماری اور پہلا سوال یہ کیا کام پر حضرت سے شروع ہو گیا. ابھی ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں اسماعیل صاحب نے کان میں زور سے کہا، سنائی نہیں دیا دادا، کان میں زور سے کہا کہ ہم حضرت سے شروع ہو گیا. میں نے حضرت دعا فرمایا، حضرت نے ہاتھ کھا لے کہا کہ ان شاء اللہ میں ضرور دعا کروں، شاید ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات دونوں کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ، شاید ہر جانے والے یہ سمجھتا تھا کہ شاید حضرت نے مجھے ہی سے زیادہ محبت ہے، ہر ایک جانے والے یہ تصور کرتا تھا شاید حضرت کو مجھ سے بہت زیادہ کمزور ہے، ہر جانے والا زبردست حضرت کے اوپر کی روایت یاد آ گئی، ہر صاحب کو ہمارے مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ شاید حضرت کو میرے ساتھ بہت خیال رکھتا، ہر صاحب نبی کی سلام اپنے صاحب اتنا سے اتنا صحابی، لیکن نبی کا صحابہ سے تعلق تھا، ہر ملنے والا ہر جانے والا ہی محسوس کرتا تھا کہ شاید نبی کو یہ سکھایا پاؤں گا. شریف جو روایت حضرت کتاب الفرمانی میں نظر دار السلاطین کا نام ذکر فرمایا ہے، اللہ علیہ السلام نے بارے مرتبہ کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو کوئی منصب دے دیا، نبی جب قصبے میں جاتے تھے کسی کو امیر بنا دیا، مقصد یہ تھا کہ ایک تو حوصلہ افزا ہی ہوتا ہے، ایک انڈیویجول ہی ہو جائے. بارے مرتبہ خود صحابہ اپنا کام مغربی میں جب کرتے ہیں، خود صحابہ نبی علیہ السلام مدینے کے امیر بنا دیتے ہیں جن کے نام کے ہم کو نہیں پڑتے، لیکن نبی جب جاتے تھے تو مدینے کا امیر نہیں بنایا. بنایا تو اپنے بھی نام کی سمجھنے سے یاد اللہ کے یہاں نبی کیا میرا مقام بہت اونچا ہے، سب سے اونچا مقام میرا. جب حضرت جب اپنے آپ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ جواب تھے تو اللہ کے نبی اسلام سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آرام سے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا میں نے کہا میرے بیٹا بندوں میں سے آپ کو کہ حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق، میں نے کہا کہ سب کو من پھر مانگتا ہوں من حضرت اللہ اپنے آپ کی اللہ کو تلاش کر رہا، اس کے بعد میں نے پوچھنا ہی بند کر دیا کہ شاید ایسا نہ کوئی میرا نام سب سے سچے آئے آگے روانی کی کیا اس کے بعد لیکن کی بات جو حضرت صاحب فرماتے کہ نبی ہر ایک سے ملاقات پوچھنا تاکہ انداز میں ہوتا تھا ہر ایک کے سمندر میں نبی کو اس سے سب سے زیادہ بات ہوئی ہمارے حضرت رہی سلطانی رحمت اللہ علیہ کی قطعی سی بات ہر جانے والوں کے بعد میں مطلب اکثر میرے ساتھ جو ڈرائیور آتا تھا کبھی بھی گھر میں آئی ہے وہ بھی کہتا تھا کہ حضرت سلطان صاحب کل میں نے کہا کل حضرت کی زیادہ رکھی تھی اکثر ہر مرتبہ ایسا ہوا جو ڈرائیور آتا تھا اس کے لیے پوچھتی حالانکہ ہر ایک کے اندر ایسی بات بات ہے چھوٹی سی بتا یہ کہتے تھے آپ پوچھتے تھے ڈرائیور کو آپ کا نام کیا آپ وہاں کے رہنے والے آپ کیا کرتے ہیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں پورے پورے ہر مرتبہ جب بھی ڈرائیور ہے پوچھتے ہیں آپ کہاں گئے آپ کہاں کے رہنے والے کیا ہیں آپ کہاں کے بعد جیتے ہیں صحیح سی بات ہے کہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہر ایک مشہور ہوتا ہے ملاقات اللہ تعالیٰ ہم سب میں بھی ایسی صفات دوسروں کو جو سب تک کا معاملہ حوصلہ افزائی بلکہ اس ادارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ اس ادارے کیا تعلق تعلق کو لیکن میں تو تعلق ایک اور نقل کر جب بھی میں جانا جب بھی حضرت کی ملاقات کے لیے جانا ہو پہلا سوال یہ ہوتا تھا پہلا سوال درد کا کیسا چلتا ہے جامعہ حقانیہ کے متعلق جب بھی پہلا سوال یہ ہوتا اور جب بھی میرا یاد تقرر ہوا فراد کے لیے کون کے دو مدرسوں میں جانے کی بات کی حضرت کا یہ سننا تھا ہمارے پاس ہمت تھا مجھے حضرت کے پاس لے کر گئے تھے ملاقات کے لیے کہ ہمارے یہاں انتظیس کے طور پر پڑھانے کے لیے تقرر ہوا ہے حضرت کا پہلا جملہ ہے کہ وہاں میرے مدرسے میں پڑھا ہوا جامعہ حقانیہ کو بتا دیا جائے گا اور نہ آپ رات میں پڑھ کر کے کہا ہاں جامعہ حقانیہ میرا مدرسہ اور میں میرے مدرسے سے ملا کر سارے سبھی جب بھی آ رہا ہوں ایسے بھی آ رہے ہیں یہاں بھی کسی کے نام لینے کر پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا پڑھا رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں کیونکہ مدر اس کے متعلق کئی لوگوں کے متعلق نام لینے کا رجسٹ کر رہا ہوں کتابیں لے لے لے یا آپ کے کتب خانے میں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھا اس کے اوپر جو چیٹ لگا کر گھنٹا لگا کر لکھا جاتا تھا کبھی جانا ہوتا تھا تو یہ لکھا ہوتا تھا کہ جامعہ حقانیہ کٹھوں کی کتب خانے پانچ مائن صاحب کو کہتے تھے جامعہ کے حقانیہ کٹھوں کی کتب خانے کے لیے جو کتابیں نکالی ہیں یہ نا ہماری معلومات کو عام ہو جاتی ہے کون ہوگا ایسا ایک ایک مدرس کی فکر ایک ایک ہاتھی کی فکر اپنا ماں صحیح سا پالت ہوئی راہ اللہ علیہ جب اس وقت یا کرونی میں ایک مرتبہ حضرت بخاری کا تشریف لائے حضرت ماں صحیح جامعہ کی دن حضرت نے بات کی کہ بھائی افراد پیدا افراد اور اشارہ کر کے یہ کہا گجرات میں افراد کے پیدا کرنے میں سب سے بڑا حصہ رہی شروع کیا ایسا جیسے مفتی رہی سا پالت ہوئی کے نواز میرے جیسے بچوں افراد پیدا کیے انہوں نے ایسے ایسے افراد جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں چپے چپے میں ایک ایک پن کے کوئی محدث تو کوئی بچے تو کوئی بکی تو کوئی گاڑی ایسے ایسے افراد پیدا کیے کہ جو آج دنیا کے ملکوں میں جاتا ہے الحمد للہ ایک اچھی انداز میں کام کرتا ہے ایسے لوگوں کا خلاف بہت ہو سکتا ہے اور اس میں سب جھوٹوں کو سکتا ہے طالب علم کو بھی جائے گا ایک ہی کے ملاقات کر لی کوئی خبر سنی طالب علم جائے گا آپ کہاں کے ہیں کیا پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے سب سب چھوٹا جھوٹا ایک طالب علم میں چلا جائے تو اس سے دور کر ہر ایک دیوس کی بات نہیں ایسا شکر کرنے والے ہر ایک دیوس کی بات نہیں ہے ربی حضرت میں نے یہ کہتا ہوں کہ ضرور حضرت نے اپنے روحانی بچوں کے لیے جو بگڑے کی ہوتی شاید اپنے جسمانی بچوں کے لیے وہ بگڑے حضرت نے نہیں کی وہ بگڑے نہیں کی کبھی بھی جیسے حضرت مولانا نے فرمایا ہاں اسماعیل صاحب سے کیا جب ساری کی تشریف لے گئے تو اسے کسی نے یہ بھی بتایا موبائل میں حضرت تشریف لے کے حضرت کی گاڑی ہے اور سارے کے سارے آپ کے روحانی جو بیٹے ہیں یعنی ترکیشور تشریف لے گئے بار بار کہتے تھے مجھے ترکیشور جو ہے بہت یاد آ رہا ہے مجھے وہاں کے جو ہمارے فرانڈ ہیں بچے ہیں بہت یاد آتا ہے حضرت کمار نوزاری سے وہاں پہ تو تشریف لے گئے اور سب پر نکال ڈالی پھر حضرت جب گاڑی میں بیٹھے تھے مجھے کسی نے بدلا اردو جو بدلا حضرت کے چہرے پر جو تبسم دیکھ رہے ہیں اور کیا فرق نگاہ ہے چہرے پر تبسم ہے مجھے وہ روایت یاد آ گئی اور جو لوہار کی کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آخری دن ہے پیر کا دن جو پیر کا دن ہے جس دن حضرت کی وفات ہوئی حضرت نماز رضی اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے حضرت نبی علیہ السلام و السلام ہے ماشاء اللہ میرے اور پڑھتا ہے اللہ نے بتایا چہرے پر تبسم ہے جو قریب صاحب تھے وہاں نماز پڑھنے والے حضرت کے چہرے پر دیکھ کر یہ انداز کیا اسی کے بارے قریب صاحب کی نماز توڑ دینے ورنہ یہ چار دن سے نبی مسجد میں تشریف گرائے اور سدے پر تشریف گرائے ہم کو بھی تشریف رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے قریب صاحب کی نماز توڑ دیتے یہاں تک کہ نبی نے بھی پڑھنا ہٹا لیا کیا مسجد نے عجیب کلام کیا کہ نبی کے چہرے پر تبسم فرمایا تبسم اس لیے تھا صحابہ کو دیکھ رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے فرمایا آیا تھا اکیلا تھا میں آیا تھا اکیلا تھا ایک جماعت تیار ہو چکی ہے اشاعت کے دین کے لیے اور اشاعت علم کے لیے اس لیے فرمایا چہرے پر تبسم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ہمارے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دے دیوار پر بات کر میرے آقا کا تبسم اس لیے تھا فرمایا محمد نبی علیہ السلام سے متعلق فرمایا اللہ تو محمد رسول اللہ کو تو اٹھا لے گا لیکن فرمایا ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں آپ دیکھ کر ہنس رہے ہیں فرمایا میرے آنے کے بعد میری امت کو میرا ابو بکر تیار ہو چکا ہے میری امت کو میرا ابو بکر سنبھال لے شریا کے چہرے پر تبسم حضرت بے خوشی دیوار میں یاد آ گئی فرمایا آپ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتا تھا دو چار دن کے اپنے مہمان ہو دل چاہا کہ میں بھی اپنے صحابہ کو دیکھوں حضرت بھی اپنے صحابہ کو دیکھنے کے لیے وہاں تشریف دے کے تعلق بنائے جا رہے ہیں لوگوں کون ہو کر جنہیں اپنے روحانی بچوں کے لیے جو فکری کی شاید اپنے جسمانی بچوں کے لیے ان کا فیوچر بنانے کے لیے کوئی فکر نہیں جیسے افراد کا جانا یقینا ہم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت سے چنا کوئی نہیں چاہتا لیکن فیصلہ اللہ کا اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کوئی نہیں چاہتا تھا حضرت ہم سے جدا ہو جائے جس وقت اللہ کے نبی اسلام کا انتقال ہوا دفن کر کے جب آ گئے بیٹی فاطمہ نے حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا عرض نبی کی قبر پر چتاتے ہوئے آپ کو یہ شکایت نہیں کسان نہیں ہوئی کہ نبی کے چہرے پر اور نبی کے بدن پر تم نے دیکھتی تھا حضرت عرض کا جمنا تھا فرمایا نہیں چاہتے تھے میرا کے بدن پر دیکھتی ڈالتے لیکن فرمایا نبی کا حکم تھا اور اللہ کا فیصلہ تھا فرمایا جتنی فاطمہ ہم کیا کر سکتے تھے فیصلہ اللہ شاید آج بھی وہی جملہ دوہرائی تھے کوئی نہیں چاہتا تھا حضرت کی قبر پر بھی دکھان دے لیکن اللہ نے میرا فیصلہ تھا اور تیرے فیصلے پر کوئی سوال نہیں حقیقت میں لوگوں کا جانا میرے عزیز بچوں بہت عادی کے بہت العالم ایک عادی کی موت کے عالم کی موت صحیح مستار کے بارے حضرت کس کے یہ عالم کی موت نہیں ہے یہ عالم کی ہم تو صرف آگے دعا کر سکتے ہیں اللہ حضرت کے درجہ درج فرمائے مدد فرمائے حضرت جو چیزیں ہمیں دے کر گئے ہیں جو چیزیں ہمیں آباد پر عمل کی چوکی ہٹا فرمائے بار بار حضرت کا ایک جملہ ہوتا تھا ایک مدرسے کا انجمن اساتذہ کے انجمن ہو بچوں کے انجمن ہو مبادلہ الصفا ایکسچینج آف نالج بار بار کہتے ہیں اساتذہ آپس میں بیٹھ کر تبادلہ کریں تبادلہ کریں زیادہ کوئی نئی کتاب آئی اس کا تذکرہ ہو ہر مہینے میں استاد کی ایک مجلس ہو جس میں نئی مقالہ ہو نئے کا مضمون آیا ہے نئی کوئی کتاب آئی ہے حضرت فرماتے اس کا تذکرہ ہو اور میرے عزیز بچوں کون ہوگا دنیا میں آج دنیا سے جانے والا اپنے بچوں کے علاقوں کی پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے مکان چھوڑ کر جاتا ہے پراپرٹی چھوڑ کر جاتا ہے حضرت نے اپنی زندگی کا اپنے بچوں کے لیے کیا دیا نہیں لاکھوں کی کتاب اور میں اس پر ایک سال ہی کہیں گے تو اپنے پڑھنے کے لیے لائے ہوں گے لیکن آخری زندگی میں شاید حضرت بار بار کہتے ہیں جب بھی کامی میں وقت گیا ابھی مدینہ سے بنا بڑا حضرت جب وہاں مدینہ سے نکلے اور دوسرے دن کیا جانا جب وہاں اقبال کا فرائی ان کے بیٹے وہاں موجود ہیں وہاں کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی حضرت نے ہزاروں ریال کی کتابیں ابھی یعنی جو ابھی سمجھو کہ رمضان مبارک سے پہلے چار پانچ مہینے پہلے کی بات ہے تو جانتے کہ مجھے ایسی بیماری ہے کہ شاید میں سال نکالوں ابھی حضرت مدینہ سے بنا بڑا گئے تیسرے دن میرا جانا ہوا وہاں بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کو دکھانے میں لے جاؤ ان کی نہیں کتاب اس کو دکھانے میں بار بار کہتے تھے کہ آپ اللہ خود کیا سے رخصت ہو جائے گا لیکن یہ میری روحانی اولاد ہے اس کتاب کو بھرے گی اور اس سے فائدہ ہو جائے گا کھانا جو گھروں میں تیار ہوا ہزاروں لاکھوں کی کتاب اس کے لیے ہم سب کے لیے جمع کر کے گئے ہم سب کے لیے جمع کر کے گئے کہ ہم فائدہ اٹھائے اللہ رسمی طور پر ہم تعبیت نہ کریں میرے عزیز بچوں جیسے ابھی ہمارے بھائی صاحب نے بھی کہا بار بار موقع موقع ان بزرگوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم اشارے ثواب نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے قربانیاں دعائیں ہم مدد کر سکتے ہم کچھ پڑھ کر ان کو ہر ہفتہ ہر دس دن ایسا ہو ہمارے بزرگانی ہمارے اکابرین ان کے لیے ہم ضرور دعائیں مدد کریں اشارے ثواب کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں باقی الحمد للہ برآمد ہے ہم خطاکاروں کو معاف کر دے ہم بدکاروں کو معاف کر دے ہم بداخلاقوں کو معاف کر دے اللہ پریشانیاں اللہ ہمارے بیماروں کو پریشان حالوں کی پریشانی مشکلات والوں کی مشکلات حل کر دے اللہ اے اللہ ہمیں جو بھی پیدا یا دم جمع ہو رہے ہیں یا بتا جائیں مالک تیرا نیک بندہ محبوب بندہ تیرے پاس آ چکا ہے ہمیں کمیوں میں چھوڑ کر چاہیے میرے مالک ان کی قبر درجار کرن بیماری شکتی اچھی کر دیا سبر کا دامن نہیں چھوڑا تیرے لادنے سے یہ سنا ہے ایک کانٹا بھی موم چوکتا ہے تو گناہوں کو معاف کر کے درد کی اگر چھوڑ دیتا اے اللہ مرحوم کی بیماریوں کی محسوس کی اچھی کر تیرے پاس میں تو اپنے نیک بندوں کو اسی حال میں تیرے پاس بلاتا ہے اے اللہ درجہ کی طرف جیتا اے اللہ اس دورے بدن میں یہاں لے کر بھی چاہ رہے ہیں کتنوں کے دروازے کھلے ہو رہے ہیں امت ٹوٹنے پر بھی ہے امت فرقوں میں تقسیم ہو رہی ہے جماعتوں میں تقسیم ہو رہی ہے میرے مالک اس ٹوٹی ہوئی امت کو سنبھالنے والے دنیا سے چاہیے بھلے تو کرم فرماتے کہاں فرماتے فضل فرماتے اے اللہ اس امت میں جو پیدا فرما اے اللہ ان بزرگوں پر نعمت فضل عطا فرما اے اللہ نعمت فضل عطا فرما ماتا تو صبر جمیل عطا فرما ان کے اولادوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرما اے اللہ ان کے اولادوں میں جو پیدا فرما ہم سب کو بھی اللہ ان کا نعمت فضل عطا فرما اے اللہ اس ادارے کے لیے رات میں اور دن میں صبح اور شام میں ان کی فکروں میں اللہ یہ ادارہ جمع ہوا تھا مالک میرے مالک میرے مالک تو اپنے شاہ نشانی کو ان فکروں کا بہترین بدلا تھا فرما بہترین بدلا سیرا تھا فرما دے اللہ اور ہمیں دے اللہ ایسے فکر کرنے والے ایسی دعائیں کرنے والے اللہ فراد کا فرما اللہ اس ادارے کو بھی اللہ تو اللہ جواب پیدا فرما دین چگنی اور راجو کی ترقی عطا فرما تعلیمی اور تعمیری ترقی عطا فرما نظر بد اور نظر حسد سے اس ادارے کی پڑھنے پڑھانے والوں کی اللہ تو حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے اے اللہ ہم سب تیرے گھر کے سوالی ہے اللہ سوالی ہے اللہ سوالی ہے چاہے تو کس کے در پر جائے اللہ ہمیں سب سے علاوہ اپنی در ہی نظر نہیں آتا ہمارے مسائل کا حل مالک تیرے علاوہ کس سے کروائے اللہ تیرا ہی تو در ہے اللہ تیرا ہی تو در ہے اے اللہ تیرا ہی تو در ہے تیرے در پر یہ مجمع آیا ہے ہماری ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو مایوس نہ ہوتا ہماری دعا کو محض اپنے حضر و کرم سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد والا علیہ وسلم